بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تنترجي بإذن الله وليو تختميش هذا رسيت يا تفسير القرآن الكريم كتك جزو يا إشرين نانا ومانا تتكوى تنصوم سورة التحريم أبان دي سورة يمشو كتك جزو هي يا إشرين نانا. سورة هي ni kama sura iliyotangulia, ni sura At-Talaq. Nayo imeshuka Madina. Ni katika sura zilizoshuka Madina, ni Madaniya. Na sura hii imeshuka baada ya surati Al-Hujurat. Imeshuka baada ya surati Al-Hujurat. Kwa ni sura 107. Wanachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na sababu ya kushuka sura hii. Kwa sababu tunafahamu kwamba aya za Qur'ani ziko ambazo zimeshuka kwa sababu maalum zinazofahamika, na ziko ambazo zimeshuka bila ya sababu ambayo tunaifahamu. Ibtida nishuka hivyo, Allah tabaraka wa taala mizileta vile alivyotaka yeye. Kwa hiyo wamekhtalifiana wanaochuoni kuhusiana na sababu ya kushuka katika mwanzo wa sura hii. Kauli mbili ndizo zilizokuwa zimetangaa zaidi na ndizo mashuhuri kwa maulama. Kauli ya kwanza wanasema sababu ya kushuka kwake, na hili wameleleza wengi katika wanachuoni wa tafsiri, kwamba hili mwanzoni mwa sura hii kutoka aya kwanza mpaka kufikia aya ya tano takriban imeteremka kwa sababu ya mjakazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa kufahamika kwa jina la Maria. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mjakazi usuria wake aliyepewa zawadi na mfalme wa Kipti Al-Muqawqis, mjakazi ambaye usuria ambaye ndiye alimzalia mtoto wake aliyeitwa Ibrahim, suria ambaye ndiye alimzalia mtoto wake Mtume sallallahu alaihi wasallam anayeitwa Ibrahim. Inasemekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiharamishia kwamba hata muingilia tena. Na sababu baadhi ya wanachuoni wanataja kama alivyotaja al-Imam Ibn Kathir Ibn Jarir rahmatullahi ta'ala alayhi na wengineo, kwamba siku moja Hafsa aliomba ruhusa kwenda kwao kumwangalia baba yake. Hafsa ni mtoto wa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam al-Khalifa al-Thani al-Rashid Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kwa hiyo aliomba ruhusa, aliomba idhini kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aende kumwangalia baba yake ndipo kwao. Sasa alipotoka kwenda kwao, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita mjakazi wake Maria chumbani kwa Hafsa au kwenye nyumba ya Hafsa. Ni halali kwake kwa sababu ndio ile mimma amala katika imani. Sasa kabla hajatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hafsa akawa amerudi akalalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaivi ya Rasulullah, huyu ni mtumwa tu, alafu vipi siku yangu, zamu yangu, unamuita yeye tena kwenye chumba changu. Basi akamzogoma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ule wivu wa kike. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, basi huyu ni haramu juu yangu, sitamuita tena, lakini wewe usimwambie mtu, la tukhbiri ahada, usimweleze mtu yeyote habari hizi, kaa nazo wewe mwenyewe. Sasa kwa kitendo kile cha yeye kujiharamishia, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha itab, yani kama kumlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni mwongozo anaotoa kwake na kwa umma. Wa illa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia na yale yatakayokuja. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye akamwambia, ya ayuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, mpaka mwisho wa ayati hizo. Na wengine wanasema kwamba sababu ni kula asali. Wanachuoni wa tafsiri wanaeleza, mtajaribu kuangalia katika baadhi ya vitabu vya tafsiri, Ibn Kathiri ameeleza kwa kirefu, na wengi wenu tafsiri Ibn Kathiri mko nayo, tarejea maelezo hayo ili tuangalie kwenye samimi ya maudhui. Lakini pia inasemekana kwamba alijiharamishia kula asali. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, ninaanza kusoma. Ya ayyuhan nabii, ewe nabii. Hapa maelezo yake ni kama yale yalitangulia kwenye sura At-Talaq. Ewe nabii, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, kwa nini unakiita haramu alichokifanya halali Allah kwako? Lima tuharrimu, kwa nini unakiita haramu ma, ile ambacho ahalla Allahu laka, amekifanya halali Allah kwako? Tabitaghi mardata azwajik, hali unataka radhi za wakezo. Tabitaghi, hali ya kuwa unataka mardata azwajik, radhi za wakezo. Yani unafanya hivyo kwa ajili ya kutafuta radhi na ridha za wake zako. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa kurehemu. Qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum, hakika ameshabainisha kwenu Allah kufungua yamini zenu. Qad farada Allahu, hakika ameshabainisha Allah lakum kwenu, tahillata aymanikum, kufungua yamini zenu, kuzifungua, kuvifungua viapo vyenu. Ameshabainisha hukumu yake kwamba watakiwa ufanye nini ikiwa umekula kiapo kwamba wewe hutafanya jambo fulani, na ukaona kwamba iliyo bora ni kufanya. Sasa ukitaka kufanya, watakiwa ufanye nini ili ufanye baada ya kuwa ushakula kiapo wewe? Qad farada Allahu lakum, ameshabainisha Allah kwenu, tahillata aymanikum, kufungua yamini zenu au viapo vyenu. Wallahu maulakum, na Allah ndiye mtetezi wenu. Wa huwa al-alimu al-hakim, na yeye ni mjuzi mwenye hikma. Naeleweka? Kwa sababu mtu anapokuwa amekula kiapo, wallahi mimi basi sitafanya kitu fulani, kitu cha halali pekee, mimi sitakifanya kitu kisifanye tena, alafu ikambainikia kwamba afanye, basi ni kukafiri yamini yake na kukifanya kile ambacho kina maslahi, kwani kuitolea kafara ile yamini yake, kisha anafanya kile ambacho kimejuzishwa kwake yeye. Kwa hiyo ameshalibainisha hilo Allah tabaraka wa taala, kwa maana ukirudi katika suratul Maida utaona kafara ya yamini, thalikum kafaratu aymanikum, hizo ndio za kafara, hizo ndizo kafara za viapo vyenu. Kataja kule kwamba kuna moja ya mambo matatu: kuwalisha maskini au kuwavisha wao, kuacha huru mtumwa au kufunga siku tatu. Hayo yamebainishwa tayari. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا نكمبوكا pale alipoifanya siri mtume kwa baadhi ya wake zake Mama Hafsa habari. Nakumbuka pale alipoifanya siri habari, au kumbuka pale alipoifanya siri mtume sallallahu alaihi wasallam habari kwa baadhi ya wakezi. Wa idh asarra an-nabiy, nakumbuka pale alipoifanya siri mtume ila baadhi azwajihi haditha. Hiyo haditha imekuja mwisho, lakini ndio mafauli wa asarra. Kumbuka alipoifanya siri mtume sallallahu alaihi wasallam habari kwa baadhi ya wakezi. Ambi Hafsa usiseme la tukubiri ahada, kwamba mimi nimemuita huku Maria amekuja kwako, alafu nimejiharamishia kwamba basi sitamuingilia tena. Habari hii usimwambie mtu. Sasa kumbuka pale alipoifanya siri mtume habari kwa baadhi ya wakezake, yani Mama Hafsa. Falamma nabba'at bihi, basi pindi Hafsa alipomueleza Aisha. Falamma nabba'at bihi, basi pindi Hafsa alipomueleza Aisha. Falamma nabba'at bihi, basi pindi Hafsa alipomueleza Aisha. Kwa kuna vitu vimeondoshwa hapa. Nabba'at kwa maana ni yule Hafsa ndiye alieleza, na alieleza alikuwa Hafsa ndiye alieleza kumweleza Aisha kwamba kuna kadha kadha kadha limetokea, na wewe usimwambie mtu. Yeye kishaambia usimwambie mtu, na akaenda kumweleza mwenzake habari usimwambie mtu, lakini akaeleza. Kwa wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha, nakumbuka pale alipoifanya siri mtume habari kwa baadhi ya wake zake. فلما نبأت به, بس بيني حفصة لبو مويلز عائشة, وأظهره الله عليه, نا الله ألي مويلز متومي واكي جو يهيلو, وأظهره الله عليه, نا الله ألي مدهرشي متومي واكي هيلو. الله تبارك وتعالى كم دهرشي كم نبيا سيسي خباري مفوليا حفصة لنبيا عائشة, وأظهره الله عليه, na akamdhihirishia Allah mtume wake. Wa adhharahu Allah, na akamdhihirishia Allah alayhi mtume wake juu yake. Arafa ba'dahu, mtume alieleza baadhi. Wa a'rada an ba'd, na akainyamazia baadhi nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza baadhi na baadhi nyingine akainyamazia. Akamwambia falamma nabaa hadhihi, na pindi mtume sallallahu alaihi wasallam, pindi mtume alipomwambia Hafsa, kwa nini habari ile umemwambia Aisha? Falamma nabaaha bihi, na pindi mtume alipomwambia Hafsa, kwa nini habari ile umemwambia Aisha? فلما نبأها به, نبيني mtume alipomwambia Hafsa, kwa nini habari ile umemwambia Aisha? قالت, akasema Hafsa, من أنبأك هذا, ni nani aliyekueleza haya? Nataka ushahidi, akakwambia nani kama mimi nimemwambia Aisha? من أنبأك هذا, ni nani aliyekueleza haya? قال نبأني العليم الخبير, akasema mtume amenieleza mimi Allah aliyemjuzi mwenye kujua habari. قال نبأني الله, akasema mtume amenieleza mimi Allah العليم aliyemjuzi, الخبير mwenye kujua habari. Hizi kuzielewa na kuzirudisha dhamiri mahala pake kuna ugumu utakao makini. Kwamba hapa akasema fulani na kilichoelezwa ni hiki, na fulani ndo kaambiwa na hiki ndio kilichosemwa, na hapa yani habari kama hizi inahitaji umakini, na kila kipande hapa kina mahala pake. Hii inaonyesha kwamba kuna umuhimu wa watu kuipatiliza Qur'ani na kusoma Qur'ani na kusomeshwa Qur'ani, hasa tarajumu za Qur'ani. Umefahamu? Wa idh asarra an-nabiyyu, nakumbuka alipoifanya siri mtume. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha, nakumbuka alipoifanya siri mtume habari kwa baadhi ya wake zake mama Hafsa. Falamma nabba'at bihi, basi pindi Hafsa alipomweleza Aisha. Wa adhharahu Allahu alayhi, na Allah alimweleza mtume juu ya hilo, alimdhihirishia yani. Wa adhharahu Allahu alayhi, na Allah alimweleza mtume wake juu ya hilo. Arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, mtume alieleza baadhi na akainyamazia baadhi nyingine, kaeleza ile habari baadhi baadhi nyingine akainyamazia. Ya tuendelee kwanza. Falamma nabba'aha bihi, wakati na wakati mtume alipomwambia Hafsa kwa nini habari ile umemwambia Aisha. Falamma nabba'aha bihi, na wakati mtume alipomwambia Hafsa kwa nini habari ile umemwambia Aisha. Qalat man anba'aka hadha, akasema Hafsa, ni nani aliyekueleza haya. قال نبأني العليم نبأني قال نبأني العليم الخبير akasema mtume amenieleza mimi Allah aliyemjuzi mwenye kujua habari ndiye alinieleza habari hizo kwamba wewe umemwambia Aisha. Akataa sasa, nabani alalim alkhabir. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma, basi mkitubia kwa Allah mtakubaliwa, kwa sababu hakika zimepondoka nyoyo zenu. Kwa takdiri yake hapo jawabu ya sharti imeondoshwa, jawabu yake imeondoshwa, takdiri yake ni tukubala. In tatuba ila Allah tukubala, faqad saghat qulubukuma faqad saghat qulubukuma, basi mkitubia kwa Allah mtakubaliwa, kwa sababu hakika zimepondoka nyoyo zenu. Naam. Kisha anasema wa in tadhahara alayhi, na kama mkisaidiana dhidi yake, mkanjama zenu sasa mkasaidiana, mkawa mko dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mkitubia mtakubaliwa, kwa sababu haya mliyofanya tayari ni makosa. Lakini mkifanya tauba mtakubaliwa toba zenu, mkiendelea kuweka njama njama zenu hizo za kutaka kumkwaza mtume sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya ahli zake, mpaka kafia kujiharimishia vilivyokuwa halali kwake, kama ni asal au kama ni maria, chochote kiwacho. Lakini ikiwa mtaendelea kusaidiana katika jambo hilo, wa in tadhahara alayhi, na mkisaidiana dhidi yake, fa inna Allaha huwa maulahu, basi hakika Allah ndiye mwenye kumnusuru. Au naweza kusema fa inna Allaha huwa maulahu, hakika Allah ndiye mtetezi wake. Ilifanishikaji dhamiri rudi mahala pake. Inna Allaha huwa maulahu, si hakika Allah ndiye mtetezi wake. Wa Jibrilu, na Jibrili pia. Wa salihul mu'minin, na walio wema katika waumini, wote hawa ni wasaidizi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal malaikatu ba'da dhalika dhahirun, na malaika pia baada ya hayo yote ni wasaidizi. Kwa hiyo Allah atamsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam, waumini na malaika wote watamsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hilo. Inna Allaha huwa maulahu, hakika Allah ndiye mtetezi wake. Wa Jibrilu, na Jibril. Wa salihul mu'minin, na wema katika walio wema katika waumini. Wal malaikatu ba'da dhalika dhahirun, na malaika pia baada ya hayo yote ni wasaidizi. Asa rabbuhu, in tallaqakun, huenda mula wako, mula wake, huenda mula wake, in tallaqakun, kama yeye akiwataliki, ayubidilahu azwajan khaira, ayubidilahu azwajan khairan minkun, akambadilishia yeye wake wengine walio bora zaidi kuliko nyinyi. Asa rabbuhu in tallaqakun ayubidilahu azwajan khairan minkun, huenda mula wake kama yeye akiwataliki akambadilishia wake wengine walio bora zaidi kuliko nyinyi. Kama mkiendelea hivyo na akaamua kuwapa talaka nyote, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kumbadilishia Mtume sallallahu alayhi wasallam wake wengine wasiokuwa nyinyi, wengine waliokuwa bora kuliko nyinyi. Katika sahihi Bukhari imekuja Umma Umar anasema, jitama nisau nabi sallallahu alayhi wasallam fil ghairati alayhi, walikusanyika wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumfanyia wivu juu yake. Fakultu lahun hasa rabbuhu in tallaqakun ayubidilahu azwajan khairan minkun, ikateremka aya hii. Umar aliwaambia kwanza, mkiwa mnafanya njama mkafanya mambo dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huenda Allah akambadilishia wake wengine walio bora kuliko nyinyi, akawataliki akaletewa wake wengine. Alafu ikashuka aya katika jambo hili. Pia imekuja anasema kwamba kilinifikia kitu mimi katika baina ya wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ummahati muuminin, na kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema mimi nikakifuatilia kile kitu, lile jambo lilikuwa limejitokeza, kisha nikawaambia wale wake wa Mtume, latakufanna an rasulillahi, mtajizuia nyinyi kumwacha Mtume wa Allah, au la yubaddilannahu Allahu azwajan khairan minkun, au Allah atambadilishia yeye wake walio bora zaidi kuliko nyinyi. Nikamwendea mmoja, nikamwendea mmoja baada ya mmoja, namwambia hivi, acheni kufanya mambo yenu haya dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akawamaliza. Baada ya muda akateremka aya, asa rabbuhu in tallaqakun, huenda mula wake kama akiwataliki, ayubidilahu azwajan khairan minkun, akambadilishia yeye wake wengine walio bora zaidi kuliko nyinyi. Wenye sifa gani? Muslimatin, Waislamu, mu'minati, waumini, qanitati, watifu, taibati, wenye kutubia, abidati, wenye kuabudu, saihati, wenye kufunga, thayyibati wa abkara, wanawake wakuu na bikra. Thayyibati wa abkara, wanawake wakuu na bikra, yani minhunna thayyibat wa minhunna abkara. Hiyo huenda Allah akambadilishia wanawake wenye sifa hizo. Pia imesemwa saihati, wenye kuhama, waliofanya hijra yani, lakini hapo kwa maana ya saimat, na hii ni kauli imepokewa kutoka kwa Abu Huraira, Aisha bin Abbas, Ikrima, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ata, Muhammad bin Ka'ab, Abu Abdurrahman Sulami, Abu Malik, Ibrahim al-Nakhai, Al-Hasan al-Basri, Qatada al-Dhahak, Rabi bin Anas al-Suddi na wengineo. Kama saihat maana yake ni as-saimat. Al-Imam Ibn Hisham al-Ansari katika kitabu chake Al-Mughni al-Labib yeye ametaja aya hii ni moja, yani wanachuoni wanahu wanataja kwamba hii ni moja katika ushahidi kwamba kuna wawu inaitwa wawu thumaniya, wawu ya unane, yani ikifika saba kwenda nane inakuwa wawu. So ukiangalia kama hapa ukihesabu muslimati itakuwa ni moja, mu'minati mbili, qanitati tatu, taibati qanitati tatu, taibati nne, abidati tano, saihati sita, thayyibati wa abkara, akaweka wao katikati. kaweka wao thayyibati wa abkar, akaweka wao pale. Wanatoa ushahidi kule pia katika Kahfi, anasema Allah tabaraka wa taala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Alafu akasema سيقولون ثلاثة رابعهم كلب ثلاثة رابعهم كلب ثلاثة رابع أقويك واو ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ألف ويقولون سبعة وثامنهم سبعة لا وثامنهم كلبهم أقويك واو بعد وتناحوا نتواو الثمانية لكن أنا ابن هشام ومبينك كنغوف na ushahidi wataja wao wenyewe kwamba ndio hii. Kadhalika kule katika sura tu At-Tauba, sura gani inakuwa? Sura Al-Ahzab? Hapana, pale wao zote ziko inal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mpaka mwisho, wadhakirina Allah kathira wadhakirat, Abdallah, iko katika sura At-Tauba nakumbuka ile. Na ndio abidu nakumbuka. Haya, iko aya nyingine lakini fika nani kaika wao. Tuendelee kwa sababu wakati hauturuhusu tena. Kwa hiyo Allah anaweza kubadilisha wake wengine wakaja wana wengine bora kuliko hao. Alipomaliza kadhia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake, ndio maana hata baadhi wanaochuoni sura hii inaitwa suratul nabii, suratul nabii, na ile sura ya talaq inaitwa suratul nisa, yani suratul nisa ambayo ni as-sughra, ndogo, kwa sababu kuna suratul nisa ambayo ni al-kubra, ile nisa yenyewe. Sasa hii wanaita suratul nabii baadhi yao katika wanaochuoni, inazungumzia mambo nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wivu wa wake zake na mambo yaliyojiri hapo kwa aya tano hizo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekea Waislamu wote kwa ujumla, anawaambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, qu anfusakum, zikingeni nafsi zenu, wa ahlikum, na nafsi za waliotini ya utawala wenu. Kwa lugha fupi ndio kusema na nafsi za ahli zenu, yani wale walioko chini yenu, wake zenu, watoto wenu, ndugu zenu, watoto mnawalea, wale ambao wako chini yenu. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, qu anfusakum, zikingeni nafsi zenu, wa ahlikum, na nafsi za walio chini ya utawala wenu, naran, na moto, na moto ambao waquduha an-nasu, kuni zake ni watu, walhijaratu, na mawe, alaiha malaikatun, wanausimamia moto huo malaika, ghiladun, wasusuwavu, shidadun, wasusuwavu wa nyoyo, wenye nguvu. Ghiladun, wasusuwavu wa nyoyo, shidadun, wenye nguvu. La yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah muda wote wanaoamrisha. Wayafaaluna ma yumarun, na wanafanya wanaloamrishwa. La yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah muda wote anaoamrisha. Wayafaluna ma yu'maruna, na wanafanya wanaloamrishwa. Muda wote wanapoamrishwa wao wanatekeleza, hawaasi na wanatenda lile ambalo wameamrishwa. Ya ayyuhalladhina amanu, aya hii inazungumzia masuala ya watu kutoa juhudi katika malezi, malezi bora kwa watoto, kwa ahli, kuwasimamia. Kama tunavyofahamu kwamba watoto kwetu sisi ni fitna tu, yani ni mtihani tumeletewa, kadhalika kuna katika watoto zetu na wake zetu au katika mali zetu vile vile maadui, kwa sababu usipowasimamia hawa watakuwa ni maadui yako, maadui zako hawa hapa duniani na akhera. Kama mtoto wako, watoto wako uliozaa wewe mwenyewe ndio maadui zako wakubwa, kwa sababu watakushtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hukusimama kuelekeza katika njia sawa sawa, wala hukutoa juhudi katika hilo. Maana wazazi wengi wamekuwa wana juhudi kubwa katika kuwasimamia watoto wao kuhusu dunia yao, hata wanunua mavazi, sehemu za mahali pa kuishi pazuri, chakula, atahakikisha kwamba mtoto wake anapata kile anachokihitajia katika maisha yake ulimwengu, atamsomesha, atagharamika kwa mambo mbalimbali, akiwa anaumwa atamtibu. Yote haya anakishughulikia kiwiliwili cha mtoto wake. Lakini mwanadamu ana sehemu kuu mbili, kiwiliwili na roho. Mtu anapokufa roho yake inapanda na kwenda mbinguni, na kiwiliwili kinafukiwa ardhini. Hizi ni sehemu mbili tofauti. Sehemu hii ya roho hii ikiwa haikupata malezi yake na chakula chake, basi kiwiliwili kinakuwa kibaya na ni hatari. Sasa ikiwa wewe umezembea tangu mwanzo katika kuwalea watoto wako wakaja kuharibika huko mshoni, au tangu utoto wao wakawa wameharibikiwa, lakini sababu ni wewe, wallahi utakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Utaulizwa, huwezi kukwepa, huwezi kukwepa wala huwezi kubeba, yani kuikwepa dhamana hii ukaangusha mzigo huu kwa mwingine. Mzigo huu ni wako, kama ulivyofurahi kupata mtoto na ukawa jisifu kwamba una watoto, mimi na watoto wengi, waliona fahari katika hilo, basi hivyo hivyo utabeba gharama zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wewe hukutekeleza wajibu wako. Kullu mauludin yuladu ala alfitra. Mtume SAW asema hivi, kila chenye kuzaliwa katika watoto huzaliwa katika Uislamu, maumbile sahihi ya asili ya Uislamu. Lakini tatizo fa abawahu, wazazi wake wawili ndio ambao yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani, ndio utakomfanya mtoto huyu awe Yahudi, kwa maana fikra zake ziwe za Kiyahudi, au moyo wake, akhlaki zake, tabia zake za Kiyahudi kwa vile alivyolelewa na baba yake, au akawa ni mnasara kwa vile alivyolelewa na baba yake kwa tabia na mwenendo wake na itikadi, au akawa ni majusi mushrik mwenye kuabudu moto na vinginevyo. Kwa maana mzazi ana nafasi ya kumtengeneza mtoto wake na kumharibu. Sasa wewe mlee mtoto wako kilimwengu hivyo hivyo, ulimwengu umeshikwa na wengine, wao watakuelekezea mtoto wako na mahali pa kuelekea. Ndio ushamtia kwenye Uyahudi na Unasara. Wewe utakiwa umuelekeze kwenye fitratullahi allati fatara an-nas alaiha, kwenye lile umbile la asili ambalo Allah amewaumbia watu juu yake, nao ni kwenye Uislamu. Kwa hiyo utakiwa utoe juhudi kubwa sana katika kuwalea watoto wako na kuhakikisha unatengeneza akhira yao, kwa sababu kuna moto, kuna moto. A'udhu billahi minan nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ندعو معنا نبي صلى الله عليه وسلم بيا نسأل مروا أولادكم بالصلاة. قبل هذا الفاز بقول مروا الصبية وأمرشني وتوتو ودوغو وأمرشني وتوتو ودوغو بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. بقول لفظي بيا وتكفكيا وتوتو هاو ميكا سابا وأمرشني كسوالي. Amrisheni, anzeni kutoa malezi ya sala kwa watoto wakiwa na miaka saba. Wadribuhum au fa idha balagha ashr au fa idha balagha ashra sinin, akifikia miaka kumi, fadribuhu alayhi, mpigeni mtoto huyo kwa juu ya hiyo sala, kwa sababu ya kuiacha sala. Lafdhi la Imam Ahmad ametaja Tirmidhi na wengineo. Kwa hiyo waokoeni watoto wenu, au ziokoeni na zikingeni nafsi zenu na nafsi za walio chini ya utawala wenu na moto. Waquduha an-nasu wal hijara, kuni zake, ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilazun, wanaosimamia moto huo malaika wasusuwavu wa nyoyo. Shidadu, wenye nguvu. La yaasuna Allaha ma amarahum, hawamuasi Allah muda wowote anaoamrisha. Wayafaluna ma yumarun, na wanafanya wanaloamrishwa. Ya ayyuhalladhina kafaru, enyi ambao wamekufuru. La ta'tadhiru al-yawm, msitoe udhuru hii leo. Haya maneno yataambiwa watu siku ya kiyama, wataambiwa wale waliokufuru, leo msitoe udhuru wowote. La ta'tadhiru al-yawm, msitoe udhuru wowote hii leo. Innama, hakika si vingine, tujizawna ma kuntum ta'amalun, mtalipo yale mliokuwa mnayatenda. Hakuna namna nyingine, mtalipwa vile mlivyotenda. Hakuna nafasi ya kutoa udhuru tena. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Enyi ambao wameamini, tubieni kwa Allah toba yenye kutakata. Yani taubatan sadiqa, jazima, tauba ya kweli yenye kukata. Tamhu ma qablaha min as-sayyi'at, itakayofuta yaliyokuwa kabla yake katika madhambi. Kwa ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Allah toba yenye kutakata. Ushaamua kurudi kwa Mola wako, rudi kiukweli kabisa. Asa rabbukum, huenda Mola wenu, ayukaffira ankum sayyi'atikum, akawasamehe makosa yenu, wayudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, na akawaingiza katika pepo ambazo zinapita chini yake mito. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu, katika siku ambayo hata mfedhehesha Allah mtume wake na wale ambao wameamini pamoja naye. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu, katika siku ambayo hata mfedhehesha Allah mtume wake na wale ambao wameamini pamoja naye. Nuruhum yas'a baina aydihim, hali ya kuwa nuru yao inakwenda mbele yao. Nuruhum, hali ya kuwa nuru yao, yas'a, inakwenda baina aydihim, mbele yao. Wa bi aymanihim, na kuumeni kwao. Yaqulun, hali ya kuwa wanasema, rabbana atmim lana nurana waghfir lana, e Mola wetu, tuendelezee nuru yetu na utusamehe makosa yetu. Rabbana, e Mola wetu, atmim lana nurana, tuendelezee, tutimizie sisi, tuendelezee sisi nuru yetu. Waghfir lana, na utusamehe, innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe juu ya kila kitu ni muweza. Sio Allah tabaraka wa taala anaamrisha Waislamu wengine, hapa wamelekezewa khitabu hii Waislamu, kwamba watubie tauba ambayo ni an-nasuha. Na uzuri wa tauba an-nasuha, kwamba ukitubu ukweli wa kutubu, kwa maana tauba an-nadam, tauba ni kujuta kwa yale uliyofanya na kujitoa kule na kuazimia kwamba hurudii tena. Wajuta kwa lile ulifanya, alafu lile ulifanya umeliacha, alafu wajuta, yani waazimia kwa sirudii tena. Yale yote yaliyotokea huko nyuma ambao wewe umetubia na umejuta juu yake, yote yanafutwa. Na pingine yakabadilishwa mahali pa mema, mabaya paka yakawa mema. Ikawa hakuna kitu tena. Ukitokea tena kufanya, yataanza tena upya. Lakini kufanya huku kusiwe kwamba uje niache kwanza, alafu baadaye, yani ikawa una azma ya kuendelea. Ikiwa azma ya kuendelea iko, yani maazimio kwamba waacha kabisa hayapo, bado una azma ya kuendelea, hiyo si tauba, ni mwendelezo tu kwa yale yaliyotangulia nyuma. Au hukujuta kwa yale yaliyotokea nyuma, waona kwamba sawa tu, pingine wajipongeza kimoyomoyo, wajipongeza mwenyewe kimoyomoyo, hakuna nadama. Kadhalika hili haitakuwa tauba. Lakini tauba utakapokuwa umejuta na umeazimia kwamba hurudii tena na ukaliacha lile jambo, hata ikitokea ukaja ukafanya tena, itakuwa ni moja hiyo inaanza. Yale yote yashafutwa nyuma, kwa sababu tauba inayafuta na kuyavunja yote yaliyopita nyuma. Kwa hiyo mtu atakiwa atubie toba ya kweli, ikujuta, taubatu an-nadam. Hii ni baina yako wewe na Mola wako. Lakini kama ikiwa pashaingia mkono wa mtu, uliyemfanyia mtu dhulma, umechukua kitu cha watu, umemwibia mtu kanzu yake mathalan, au umemwibia viatu vyake, lete istighfari mara milioni, sema utakayosema, juta utakavyojuta, toa sadaka, lakini viatu bado umevivaa unavyo, hakuna tauba hapa, mpaka uvirejeshe kwa mwenyewe. Kwa hiyo haki ya watu inatakiwa irejeshwe kwa wenyewe. Au yule mwenyewe sasa asamehe, akwambie nimekusamehe kwa kile katika kwa ile haki yangu nimekusamehe. Huyo kama kuna mafungamano baina yako na Allah na mja katika jambo uliokosea, hapo pana ugumu kidogo, kwa sababu ni lazima utahallal kwenye haki ya mtu. Na tauba ni lazima katika wakati wake, isiwe wakati za wafa wakata roho waona mauti ndio yameshafika ndio watubia, inni tubtul an, hakuna toba hapo. Kwa maadamu katika hali kama hii, tumeingia katika mwezi wa Ramadhani na Ramadhani yaisha hii, tufute yote yaliyopita huko nyuma, tuanze moja kuazimia kwa mahmisi mwingine tena, wajuta kwa yaliyotokea. Shatokea binadamu, hiyo binadamu yashatokea, lakini ndio maana tukiwa mlango wa tauba. Tauba iko, muda wa kuwa jua halijachomoza upande wa magharibi, tauba iko. Muda wa kuwa roho haijafika katika mifupa ya kifua, hujafikia kwenye sakaratul mauti, tauba iko. Na Allah anafurahi kwa mja wake kuwa katika hali ya tauba. Kwa hiyo haya maneno tunaambiwa sisi, yani watu wakome, mtu weke maazimio kwamba mimi sirudi tena, mimi basi. Na watakiwa ujichambue moja baada ya nyingine, kuna hili, kuna hili, kuna hili, nina hili, mimi useme mimi nina hili, usitangalie watu fulani kafanya. Kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kwa hiyo ile hisabu madhambi yako uyaangalie, liye na madhambi yako, huu ni mzigo wako wewe, huu hakuna atakayekubebea. Na hivi ndivyo anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitaba kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Si sawa kuzipita tu aya hizi tukazisoma ikawa wala kama vile hazituhusu sisi, tutasoma ili tukawaambia watu wengine aya hizi zinatuhusu sisi. Kwa kila mmoja atabatizwa na daftari lake na amali yake iko nalo, na kila mmoja kama tulivyosema, siku ya kiyama atakuja na malaika muendesha mashtaka karibu na shahidi. Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja, kila mtu amemwekea malaika wake wawili, mmoja ni kwa ajili ya kumpelekea mashtaka yake, huyu atakwenda kuyasoma mashtaka yake, na huyu ni shahidi. Huyu ni shahidi, ameshuhudia kila kitu, na huyu ni msomaji mashtaka, ulifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ukifanya tauba katika malipo alikuwa nayo, yukaffir ankum sayyi'atikum, atawasamehe madhambi yenu, kwa maana yale madhambi yale, at-takfir maana yake taghtiya, takfir maana yake ni kufunikwa, zile aibu zako zote ambazo ulikuwa ufedheheshwe mbele za watu zafunikwa, zile tulifanya hivi, ulifanya hivi, ulifanya hivi, ni mambo ya aibu, lau kama yataonyeshwa mbele za watu utaadhirika. Allah anayafuta, anakufunikia yale, anayasitiri. Kuna watu watafedheka mbele Allah siku ya kiyama, watafedheshwa ala ruusi la ashhad, mbele za watu utaadhirika, na watu wote wataona, ila waliotubu tauba ya kweli Allah subhanahu wa ta'ala atayasitiri yale yao, hawatayaona watu, ni baina yake na mula wake tu, hakuna atamwingia atakayeona. Wakaffir ankum sayyi'at an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya, katika siku ambayo hata mfedheesha Allah mtume wake au mtume, walladhina amanu ma'ahu, na wale ambao wameamini pamoja na yeye, nuruhum, nuru yao Allah atawapa nuru, hali ya kuwa nuru yao, yas'a baina aydihim, hali ya kuwa inakwenda nuru yao mbele yao, wa bi aymanihim, na kuumeni kwao, yaquluna, hali ya kuwa wanasema, rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ewe Allah, ewe mula wetu, tuendelezee sisi nuru yetu na utusamehe makosa yetu, innaka ala kulli shay'in qadir. Tumalizie aya zilizobaki, ya ayuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alayhim, ewe nabii, pigana na makafiri kwa upanga na pigana na wanafiki kwa ulimi, waghlub alayhim, nasema maneno magumu dhidi yao, waghlub alayhim, nasema maneno magumu dhidi yao, waambie maneno ya sawasawa. Wa ma'awahum jahannam, na iwe hiyo jahannam ni wa ma'awahum jahannam, na makazi yao ni jahannam, wabisa al-masir, na iwe hiyo jahannam ni marejeo mabaya. Kisha Allah tabarak wa ta'ala anaonyesha ya kwamba ukaribu wa mtu na mtu mwingine hawezi kusaidia kitu mbele ya Allah, wala uovu, yani ukaribu uliopo baina ya mtu mwovu na mtu mwema hauwezi kumdhuru mtu mwema. Pingine yeye ni Muislamu safi kabisa, imeshikamana na sheria ya Allah, lakini babake kafiri, babake hakufa katika Uislamu, au babu yake au kadha, huyu hadhuriki kitu na wale. Sikwambia kwanza babu yako alikuwa kadha wa kadha, la, hakuna mahusiano hapa. Au huyu ni Muislamu na huyu, yani huyu mathalani hakusimama katika njia ya sawasawa na huyu kwenye usawa, na huyu ni mtu bora mtukufu, huyu mtu bora hata msaidia kitu yule aliyekuwa katika uovu wake. Nasabu hazina nafasi. Allah tabaraka wa taala atupige mifano hapa. Ndio maana anasema wadharaba Allahu mathalan, daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin. وضرب الله مثلا يتفت بعدها ضرب الله مثلا الله أن يوفقي أنفانه للذين كفروا فولي أنباه ومكفوروا امرأة نوح وامرأة لوط مك ونوح نمك ولوط هاي والكواج وكهوة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ولكوة تيري وجاويت وويلي ويما صالحين وليوما فخانتاهما وكوفانيا خيانة فخانتاهما وكوفانيا خيانة. مكي ونوح alikuwa akiwaambia watu kwamba yule ana wazimu, msione vile anakichaa yule wakitumia cha mpanda, ninyi muone tu, anawaambia watu nje. Na mke wa Luti alikuwa yeye kazi yake ni kutoa habari za ndani pale kwake, wakija wageni tu, kama kumekuja wageni wanaume atakwenda kuambia watu wa mji kwamba kule kuna wageni wa kiume wamekuja, ili watu wa mji waje wafanyie mambo mabaya. Ndio khiana walikuwa wakiifanya kwa waume zao. Kwa hiyo walikuwa wakishirikiana na jamaa zao katika uovu, katika kuwapiga vita manabii. Ndio maana fakhanatahuma wakawafanyia khiana. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. نهاو منبي وويلي هوا قوة شليزة ذيدي عذاب يا الله وكتو تشوتي وسباب هوي نمكي ونوح ويندو أسلميكي أو وسباب هوي نمكي ولوط مواكي النبي وي أسلميكي. لا, فلم يغنيا هوا قوة شليزة فلم يغنيا عنهما من الله شيئا hawakuwa tosheleza dhidi ya adhabu ya Allah kwa chochote. Waqila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin, na wataambiwa huko akhira, ingieni motoni pamoja na wenye kuingia. Waqila dukhula an-nara, na wataambiwa huko akhira, ingieni motoni ma'a ad-dakhilin, pamoja na wenye kuingia. Na ndio maana alipookolewa na Nabiiullah, alipookolewa Nabiiullah Nuh alayhi salatu wasalam kwa kuingia yeye na watu wake katika jahazi, mke wake alibaki, hakuweza kuingia. Na si mke wake na mtoto wake pia, akafanya ukaidi ili mradi kadari ipite. Ya bunayya rkab maana, ya bunayya rkab maana, kijana wangu, kijana changu, wewe panda pamoja na sisi, njoo kwenye jahazi, wala usiye, wala atakum ma'al kafirin, usiye pamoja na makafiri. Ajitia ufundi, saawi ila jabali yasimuni min alma, mimi nitajihifadhi pale juu ya ule mlima mrefu ule, nitajikinga na maji. Qala la asima alyawma min amri llahi illa man rahim, akaambiwa hapana chenye kuzuia kukinga na amri ya Allah leo hii isipokuwa yule aliyehurumiwa na Allah akaingia kwenye jahazi. Wahala bainahuma almawju fakana min almughraqin, yakatenganisha baina yao mawimbi, maji mengi, akawa yule mtoto ni katika waliogharikishwa, akagharikishwa mtoto wake. Sasa baadaye akamwomba Allah, inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta arhamur rahimin, ule mtoto wangu ni katika watu wangu ya Rabbi, mbona umemwangamiza ya Allah, na wewe ni mpole mwenye, wewe ni mwenye huruma zaidi kuwahurumia wale wenye kuwarehemu wenzao. Akamwambia inna binaka laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih, mtoto wako huyu, huyu mtoto wako si katika ahli zako, si katika watu wako, hii ni amali bovu, yeye ni katika waliotenda amali bovu kabisa mbaya. Kwa hiyo ukaribu wa mtu kwamba yeye ni mtoto wa wali fulani wa sheikh fulani wa nani fulani haitamsaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala, ikiwa wake wa manabii hawakuweza kusaidiwa chochote kuwa wao ni wake wa mitume. Seuzeesu mtu wa ustazi nani tu haitakusaidia kitu. Kwa hiyo amali, kisha Allah tabaraka wa taala akapiga mfano mwingine mzuri, wadharaba Allahu mathalan, na Allah amewapigia mfano, lilladhina amanu wale ambao wameamini, mraata firaun, na mke wa Firaun. Amewapigia mfano wale waamini na mke wa Firaun. Haya, mke wa Firaun alifanyaje? Mke wa Firaun, Allah tabaraka wa taala anaeleza, idh qalat, pindi aliposema, idh qalat, pindi aliposema, rabbi, ewe mola wangu, ibni li, nijengee mimi, indaka, kwako, baitan fil janna, nyumba katika pepo, wanajini min firauna wa amali, na uniokoe mimi na firauna na amali zake, wanajini min alqawmi dhalimin, na uniokoe mimi na majamaa na jamaa walio madhalim. Kwa ikhtarat aljara qabla ad-dar, ibni li indaka, nijengee kwako baitan, alafu akafuatia baitan, jengo sasa. Kwa hiyo akachagua kwanza jirani kabla ya nyumba, ndaka kwako ya Rabbi. Mwanamke huyu alikuwa ni mwanamke mwema kama ahadithi zilivyokuja kueleza hilo, lakini wakati nao pia hauturuhusu tumalizie hapa ili mambo mengine yafuatie. Lakini alikuwa ni mwanamke mwema, hakuwafikiana na Firauna na vitendo vyake, hakukubaliana kabisa na madai ya Firauna kwamba yeye ni Mungu ndiye anastahili kuabudiwa na mingineyo, na yale ya dhulma aliyokuwa akiyafanya dhidi ya wana wa Israeli, na ususuafu wake na ujeuri wake alikuwa akiufanya dhidi ya manabii, yeye alikuwa hakubaliani naye, iko dhidi ya hivyo, hawezi kujinasua na wao. Ndio maana akaomba msaada kwa Allah tabaraka wa taala, wanajini min firauna wa amali, na uniokoe na Firauna na amali yake, wanajini min alqaumi dhalimin, na uniokoe na jamaa walio madhalim. Wa Maryam ibnata Imran, na Maryam mwana wa Imran, alati ambaye ahsanat farjaha, alihifadhi tupu yake, fanafakhna fihi min ruhina, tukapuliza ndani yake roho yetu, tukafifia ndani yake roho yetu, wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi, na Maryam alisadikisha maneno ya mula wake na vitabu vyake, wakanat min alqanitin, na alikuwa ni katika wenye kumtii Allah. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومكمليك كتك ونوم وينجت ناكو كمليك كتك ونواكس هو آسية امك وفرعون ديه هو امرأة فرعون أبا متاج وهابا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، كذلك مريم بنت وعمران نخديجة بنت خويلد الأسدية كما متوم صلى الله عليه وسلم عن بين ديال المزالية ستة حديث يمي كل جهة صحيحين. ويو تتشكنا حياة اليتاجة، لكن كل آية كتكهيز نتاجي ما يليزو زي ما يليزو منك، لكن لكوا لنقوليتو لكوكمليشا juzu hii 28. Tumuomba Allah tabaraka wa taala atupe ufahamu wa kuzifahamu aya hizi, tuzisome kwa mazingatio, atie katika nyoyo zetu nuru ya ilmu na iman, na atunufaishe sisi na Waislamu kwa ujumla. Haya ndio ambayo tumekusudia kuyabainisha katika sura hizi au juzu hizi tatu katika kipindi hiki cha mwezi huu wa Ramadhani al-Mubarak. Tumomba Allah tabarak wa ta'ala tujalie ni katika wale ambao wametakabaliwa amali zao na tauba zao.